Yüzüğün ortasında karanlıktayım ben. O kalpazan dostluğumda deva değil derdi. Stabil nereden, hiç bilmediğin yerden. Stabil nerede, hiç bilmediğin yerde. Kendi adını kendi koyan kaç kişi var bilemem de. Yer altında tek dolanan intikamlı caniyim. Günahlarımı geçmişimle gömüp geldim artık. İnan keder beyni sardığında duygularıma katilim. Şehrin en boktan yerinde tek kişilik tatilim. Ben bir katilin hiç görmediğiniz haliyim. Gülümserim güneşe doğru baktığımda. Gelecekte pazarlığım bitmemişti başucumda. Senelerce hayallerim ellerimde boğulmuştu. Bitmedi hiç hatıralar kafamda dönüp duran geçmiş. Siktir et dedim, zaman geldi geçti. Siktir et dedim, zaman geldi geçti. Kelimede akarken bir damla kan kalemimden. Armanı ben öldürdüm kağıda kalem tutan ellerimle. Sözlerimde yansıra hatıralarım gözlerimden. Özlerimden kopamazken geçmişin izlerinden. Yıllar geçti moruk, hatırlamak istemem. Ve karanlıkta koşup geçtiğin sokağın kabusuyum. Bitmeyen yolun o en son ağacının gölgesiyim. Serserilere maruz kalan o çocuğun geçmişi. Koştukça korkup utanmadan da ağladım da. Bazı zamanlar aynadaki görüntümden korkarım. Sert gözüküp içten parçalanan bu adam ben miyim? Yoksa söyle içimdekinden mi korkanım? Bu satırlarda yazdıklarım eksik özgüvenen. Farksız evet, kafamda birkaç tane öngörüden. Yarına verilmiş bir söz yok durup üzülmeden. Gününü iyi yaşa, yarına hayat süreni bitirmeden.